je 400 euro per maand kwijt bent voor energie. En het herstel gaat zeker tot na volgend jaar duren, zeggen ze. De KLM is tevreden over de eerste evacuatievlucht van bijna 100 Nederlanders die vastzaten in het Midden-Oosten. Het toestel vertrok vanaf Oman, een land waar ze normaal nooit op vliegen, zegt de KLM tegen Hart van Nederland. Eigenlijk is het heel goed gegaan. Je ziet dat een hele afhandeling van een vlucht op een station waar we normaal niet vliegen heel veel handwerk en heel veel improvisatie vraagt. Zo moest de paspoortcontrole met de hand worden gedaan. De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijk ongeluk op een provinciale weg in Twente. Bij Delden raakte een auto van de weg en botste tegen een boom. De man en vrouw die erin zaten overleefden de klap niet. En wie ze zijn is nog niet bekend. De weg is nog dicht voor onderzoek. En in Rotterdam-Zuid is een politieactie gehouden. Agenten vielen meerdere panden binnen. 6 mensen zijn opgepakt en verder zijn er auto's, een pistool en veel cash in beslag genomen. De actie was onderdeel van een onderzoek naar ondermijning. Dus dat crimineel geld via een legaal bedrijf in de maatschappij wordt gepompt. Ik heb het weer nog voor je. Het is droog en er is veel zon vandaag. Het wordt 13 tot 17 graden. Alleen in het noordwesten kan het wat koeler zijn. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, S, dankjewel hoor. Ja, qua crimineel geld denk ik altijd aan die belwinkeltjes, weet je. Als je dan door Rotterdam loopt, heb je op iedere straat wel 3 belwinkels. Dat kan toch niet uit. Maar goed. Nou ja, ik weet het niet. Nee? Er zijn heel veel smartphones in omloop, hè. Heel veel, dat is zo stoken natuurlijk. Heel veel smartphones. En heel veel smart verkeer ook. Op de A12 Arnhem-Oberhausen, daar moet je even omrijden als je de Duitse grens wil ontwijken. Daar sta je namelijk 10 minuten vast. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd, 19 minuten. Snelheidscontrole dan, de A2 Utrecht Den Bosch, Waardenburg 94.2. En de A2 Utrecht-Amsterdam bij Apkoude en Flikten bij 37.6. Op de A4 Heiningenbergen-op-Zoom bij Lepelstraat, 225.9. A6 Muidenberg-Lelystad bij de Bandelieus van Almere, 45.6. En de A7 Amsterdam-Den Oever bij Middenmeer, 44.3. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie, slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken Taxi en dubbel fris Boost ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538. Vanaf volgende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Goedemorgen. Dennis Ruijer. Ja, hits worden op je afgevuurd met de snelheid van het geluid. Bruno Mars, I Just Might. En Coldplay is hier, The Speed of Sound. Radio 538. Love. listening to Radio 538. Boom! You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart. Take it to the floor. En I Just Might, van zijn splinternieuwe album The Romantic. Nou, en als je een romantisch avondje gepland hebt met je geliefde, dan zou ik zeggen, zet gewoon het album van Bruno Mars een keer aan, The Romantic. Dan heb je gegarandeerd een romantic avondje samen. Bij kaarslicht, open haartje aan, lekker, glaasje wine misschien, borrelnootjes. Dennis meldt zich, goedemorgen, het is de 58 werkdag. Wat gezellig dat je bent ingecheckt bij 58. Ja, goed bezig. We spelen zometeen een nieuwe ronde beroepenjacht. En daarbij zit inmiddels al €300 in kas. Ik zie al wat appjes voorbij komen met namen en beroepenjacht. We bellen zometeen even iemand terug. En dan spelen we dat over een klein half uurtje zo. Ik neem je even mee in de teletijdmachine naar het jaar 2002. Want er zitten maar twee letters verschil tussen dans en France. En de man achter de Dance Magic Classic van vandaag weet dat verschil als geen ander te overbruggen. Hij verscheen sinds 2002 meer dan 70 keer in de Nederlandse hitlijsten. Je zou kunnen zeggen een hitlijstenkampioen. Maar dat begon voor Guetta commercieel gezien allemaal met één track. Zijn echte doorbraak en onze kennismaking met Mr. Guetta hebben we te danken aan de Dance Smash Classic van deze woensdagmorgen. Dit is Love, Don't Let Me Go. 538 Dance Smash Classic. You got me dancing and crying.

Maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Dekker, 538 en Loser. De 538, beroepenjacht. Ja, en Jarno gaat gezellig meespelen. Leidschendam, thuiswerken in de administratie. Jarno, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kijk, jij kan je wel helemaal focussen. Je zit gewoon lekker thuis te werken. Ja, vandaag wel, ja. Dus dat goed. Kan ik lekker, nou, wat goed. Lekker goed focussen. Hey, voor welk bedrijf werk je, Jarno? Euronordic in de Rotterdamse haven. Kijk, Euronordic, jij doet de administratie en doe je dat dan één dag per week thuis? Of zit je dan nog eens op kantoor? Nou, één dag in de week thuis en de rest op kantoor. Dus vandaag is kijk, goed. Lekker de helft van de week. Lekker de week thuis. Nou, lekker man, hartstikke goed. Je gaat proberen te raden wat het beroep is van onze mystery medewerker. Je krijgt ervoor 3 pogingen, 3 vragen. In kas hebben wij €300. Raad je het, krijg je het bedrag. Raad je niet, doen we weer 50 euro erbij. En er wordt er zometeen weer verder gespeeld. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ah, mooi man. Vraag 1. Werk je met kleine tandwielen? Mystery medewerker, werk jij met kleine tandwielen? Ja. Ja, heel kort en kordaat antwoord. Vraag nummer 2. Kom je bij mensen thuis? Mystery medewerker, komt u bij mensen thuis voor dit beroep? Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Hij komt zeker bij de mensen thuis. Vraag 3. Kun je dragen waarmee je werkt? Kun je dragen waarmee je werkt, mystery medewerker? Nee. Nee, dat niet. Je bent wel iets dichterbij met die kleine tandwieltjes natuurlijk. Je komt bij mensen over de vloer. Wat zou je zeggen? Wat is het antwoord, Jarno? Ja, ik denk klokkenmaker. Mystery medewerker, bent u een klokkenmaker? Nee. Oh, nee. Geen klokkenmaker, maar wel iets met kleine tandwieltjes. Kan nog alle kanten op natuurlijk. Hè? Ja, ik zeg, geef je morgen gewoon weer op. En speel gerust nog een keer mee wat mij betreft. Ja, zeker. Gaat doen. Nou, goed, werk ze en groeten aan de collega's op afstand daar. Hè? Dankjewel. Hoi, later man. Hoi. Dag Jarno. Hoi, hoi. De 5 jaar beroepenjacht gaat zo meteen verder bij Lindo met €350 in de kast. Maar eerst... Het was een prachtig jaar voor de make-up-industrie. Getuigen en fantastische hoofden. De mannen van Kiss zijn hier. I was made for loving you. Can you?